Al gözümden yaşları gün gelir kurtursun. Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun. Limanın gemileri demir aldı, gidecek benim gözyaşlarımı kim gördü, kim bilecek o? Limanın gemileri demir aldı, gidecek benim gözyaşlarımı Al gözümden yaşları gün gelir kurutursun. Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun. Al gözümden yaşları gün gelir kurutursun. Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun. Oh,